ในวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้ก็เป็นการดีที่พวกเราทั้งหลายจะได้มานำสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลเข้าสู่ในใจเข้าสู่ในชีวิตเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆเราจะเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆได้ท่านผู้ฟังเราจะต้องสร้างเหตุของความดีนั่นเองในคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นปีที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องสร้างเหตุของความดีความสุขและความสำเร็จต่างๆเหล่านั้นซึ่งเหตุของความดีความสุขและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นั้นคืออะไรธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้ให้ชีวิตของเรามีความสุขอยู่ได้ให้ชีวิตของเรามีความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าการงานของคุณจะเป็นอะไรจะเป็นฆราวาสที่มีการงานต้องทำลุกขึ้นเวลาเช้าไปทำงานทำการจะเป็นนักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่จะเป็นผู้ปกครองเป็นแม่บ้านเป็นนักการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่เอกชนถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วนี่ความสุขเรามีได้ความสำเร็จเราเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ถ้าเผื่อว่าใจเรามีธรรมะทำหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันดีๆที่เราคิดว่าวันนี้จะเป็นวันดีของฉันเราตัดสินใจว่าวันนี้จะเป็นวันดีหรือไม่คุณถามตัวเองหรือยังว่าคุณสร้างเหตุแห่งความดีความงามนั้นหรือเปล่าวันนั้นวันนี้หรือวันไหนๆจะเป็นวันดีได้อยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุแห่งความดีในวันนี้และวันก่อนๆมาหรือเปล่าถ้าเราต้องการความดีความงามในวันต่อๆไปวันนี้คุณทำอะไรแล้ววันต่อๆไปนั้นคุณทำอะไรเราจะมีความดีความร่ำรวยความสุขอายุยืนมีความสำเร็จในชีวิตเราสร้างเหตุแห่งความดีท่านผู้ฟังอะไรเป็นเหตุแห่งการที่จะได้มาซึ่งความอายุยืนมีลาภโภคทรัพย์มีชื่อเสียงเกียรติยศเกิดขึ้นนั่นคือบุญนั่นเองบุญเป็นชื่อของความสุขเราสร้างบุญด้วยการให้ทานก็ตามสร้างบุญด้วยการรักษาศีลก็ตามหรือสร้างบุญด้วยการเจริญภาวนาก็ตามบุญที่เกิดจากการกระทำ3อย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขความสำเร็จในวันนี้ในวันที่กำลังจะมาถึงในปีนี้และปีต่อๆไปได้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการดีมากที่ท่านผู้ฟังได้มาฟังรายการธรรมะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่จัดมานำเสนอโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ที่พูดคุยทำความเข้าใจอธิบายในเรื่องของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการก็ยินดีรับฟังโดยการส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นไปรษณียบัตรก็ได้รหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ในที่นั้นก็จะมีที่ให้กรอกข้อความลงมาทางเว็บไซต์ได้ในวันพุธวันใหม่อย่างนี้ก็เป็นวันที่จะมอบให้ท่านผู้ฟังละเป็นวันที่ถ้าท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาก็จะนำมาพูดคุยมาตอบตามที่ท่านผู้ฟังต้องการอยากจะทราบวันนี้ก็มีจดหมายที่ว่าเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์จากผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่เขียนถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัตินี้นะข้าพเจ้าก็จะพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่โดยมีช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงไว้ให้นั่นก็คือวันอังคารหรือบางครั้งวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคุยกับคุณเตือนใจในเรื่องของการปฏิบัตินี้ด้วยซึ่งการปฏิบัติที่พูดถึงนี้คือลักษณะการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบต้องทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงแล้วการใช้ชีวิตของเรานะมันต้องเอาธรรมะไปใช้งานต้องมีการปฏิบัติอยู่แล้วทีนี้การปฏิบัติที่พูดถึงนี้คือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแตกต่างกันอยู่นิดนึงซึ่งไม่ใช่ว่า เราไม่ได้มีเวลามานั่งเป็นรูปแบบแล้วเราจะไม่ได้มีเวลาปฏิบัติธรรมะไม่ใช่นะเราปฏิบัติธรรมะได้อยู่ตลอดเวลานะขึ้นรถเมล์ขับรถไปที่ทำงานลงเรือเราประชุมอ่านหนังสือพวกนี้เราสามารถมีใจที่มีเมตตามีสัมมาวาจามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกันนั่นคือการปฏิบัติธรรมละในที่นี้ท่านผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ถามถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะว่าเวลาที่เราทำสมาธิวิปัสสนาสืบเนื่องจากการที่ได้ฟังในรายการช่วงวันที่ผ่านๆมาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการทำสมถะวิปัสสนาจึงมีคำถามว่าเวลาที่จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาธรรมะเรื่องใดๆ นั้นคือเรามาจากการตั้งใจคิดนั้นการที่เราตั้งใจคิดเนี่ยจะเป็นการทำวิปัสสนาหรือไม่อย่างเพราะว่าเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนึกก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรานึกไปเองเนี่ยมันจะเป็นการนึกไปหรือไม่อย่างไรนั้นทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมะที่พระเจ้าให้ปฏิบัติเคียงคู่กันไปเคียงคู่กันไปก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับส่วนผสมเช่นว่าเขาจะทำขนมคุณก็จะต้องเอาแป้งผสมกับน้ำตาลนะผสมกันก่อนนะคือบางทีคุณอาจจะใส่แป้งไปก่อนถ้าแป้งมันเยอะก็ใส่ลงไปก่อนน้ำตาลน้อยก็ใส่น้ำตาลตามลงไปนะผสมให้เข้ากันหรือถ้าคุณตีไข่ถึงก็เอาใส่ไข่ใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปนิดนึงผสมซีอิ๊วลงไปแต่ผสมให้เข้ากันนี่คือลักษณะที่สมถะกับวิปัสสนาเนี่ยต้องเคียงคู่กันไปเพราะฉะนั้น2 อย่างมันต้องมีคือสมถะเนี่ยมีไว้ก่อนนะเอาวิปัสสนาใส่ลงไปแล้วไม่ใช่เอาสมถะออกแล้วไม่ใช่หยุดทำสมถะแล้วไปทำแต่วิปัสสนาไม่ใช่นะสมถะวิปัสสนาต้องไปด้วยกันคุณอาจจะเริ่มทำจากสมถะก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาทำเสร็จแล้วคุณเอาวิปัสสนาใช่ไหมมีการคิดพิจารณาสมถะนั้นก็อย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหยุดมันก็ต้องไปด้วยกันนั่นคือเปรียบเหมือนเราทำอาหารอย่างที่ว่าผสมใส่แป้งลงไปใส่น้ำตาลลงไปแต่ก่อนจะใส่น้ำตาลเอาแป้งออกก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วมันจะไปผสมกันได้ไงหรือว่าคุณจะตีไข่คุณเอาไข่ใส่ลงไปแต่คุณงั้นเอาไข่ออกแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เติมซีอิ๊วลงไปแล้วมันจะไปเป็นไข่ได้ไงมันต้องผสมกันเข้าใจไหมของเก่าไม่เอาออกของเก่าไม่ได้หยุดทำไปด้วยของใหม่ใส่เพิ่มเข้าไปแต่บางทีไอ้ที่ใส่เพิ่มเข้าไปอ่ะมันไปผสมอยู่ข้างเดียวรสชาติมันไปไม่ทั่วถึงเราก็ต้องตีก็ต้องขนถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราบอกว่าเออเราจะคิดนึกพิจารณาเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมมีเธอมีคำว่าวิปัสสนึกขึ้นมานะคือคนที่เขาอาจจะใช้คำว่าวิปัสสนึกเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายความว่าไงแต่คิดว่าเขาคงจะหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นการพิจารณาแต่เป็นการคิดนึกออกไปเอาเองเอาเรากลับมาที่คำสอนของพุทธเจ้าดีกว่าแล้วว่าพุทธเจ้าให้ทำยังไงอย่างเช่นเรื่องว่าอนิจจสัญญาอนิจจสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเนี่ยมันคิดเอาทั้งนั้นน่ะสมมติเราโตมาเป็นเด็กจากเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้เลยว่าไอ้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคุณต้องไปเรียนก่อนในการเรียนความรู้นี้มาเนี่ยคือการสร้างสัญญาอย่างใหม่นั่นคือการสร้างอนิจจสัญญาหรือแม้แต่อสุภสัญญาเนี่ยตอนเด็กเราไม่รู้ว่าเอ๊ะพิจารณาอสุภะนี่มันทำไงวะก็มีคนมาบอกให้ว่านี่คุณต้องทำงี้นะต้องพิจารณาเห็นกระดูกนะพิจารณาเห็นธาตุสี่แยกแยะตัวตนปาดหนังออกปาดเนื้อออกแยกส่วนต่างๆร่างกายออกเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามคุณเรียนมาอย่างเงี้ยนี่คืออสุภสัญญานะเป็นความหมายรู้อ๋อเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าไอ้อสุภะมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าไอ้อนิจจังมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าไอ้อนัตตาเป็นอย่างนี้พอเรียนแล้วรู้แล้วอันนั้นเป็นอะไรเป็นสัญญานะเป็นความหมายรู้เป็นสัญญาอย่างหนึ่งหมายรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันคืออสุภะหมายรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันคืออนิจจังพอหมายรู้แล้วแล้วไงต่อคุณก็ต้องทรงสัญญานั้นให้มากพุทธเจ้าบอกงี้นะคือมีการเอาสัญญานั้นมาทรงไว้ในใจให้มากเฮ้ยมันจะเริ่มงงๆแล้วไปสัญญานี่มันเป็นทุกข์นี่นะมันเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจต่ออีกว่าอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดเมื่อวานนะว่าสัญญาคือความหมายรู้ในส่วนที่ เป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเนี่ยไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยส่วนไหนก็ตามที่มันจะน้อมไปเอียงไปเทไปเพื่อนิพพานนั่นคือมรรคนั่นเองถามว่ามรรคศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแน่นอนละมันเสื่อมได้นี่ยืนยันไว้ชัดเจนครับท่านพระอานนท์ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรปรินิพพานจุนทสามเณรเอาบาตรสังคติจีวรของท่านพระสารีบุตรมายืนยันว่าท่านปรินิพพานแล้วท่านพระอานนท์เสียใจมากแต่พระรูปเจ้าก็ยืนยันว่าพระสารีบุตรก็ไม่ได้เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในโลกนี้ถ้ามันอยู่ในโลกนี้มันเสื่อมได้แน่มันมีความไม่เที่ยงแน่เอาลักษณะของมันเรายกไปข้างหนึ่งก่อนแต่ตัวมันเองนะตัวไอ้สัญญาในลักษณะนี้นะจะเป็นอนิจจสัญญาหรืออนัตตสัญญาหรืออสุภสัญญามันทำความโน้มไปเอียงไปเทไปในทางนิพพานได้ทีนี้ต้องระวังเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นขันธ์5เนี่ยเราก็ไปยึดติดในขันธ์5นั้นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างหมอนี่เขาเรียนลักษณะร่างกายนะคล้ายๆกับที่พระเจ้าสอนนี่แหละมีการแล่ออกทีละชิ้นใช่ไหมหมอเขาศึกษาอาจารย์ใหญ่แต่ที่เป็นศพที่ดองเอาไว้นะพาออกทีละชั้นจากหนังไปไล่ไปจนถึงเนื้อกล้ามเนื้อล่อออกถึงกระดูกอวัยวะภายในต่างๆเพื่อศึกษาการทำงานของร่างกายแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้มีจิตน้อมไปเอียงไปเทไปในการที่จะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอันนั้นก็จะเป็นไปเพราะความยึดถือแต่ก็ยังจะไม่ใช่เพราะนั้นมันก็ต้องทำให้ถูกแต่ทำให้ถูกด้วยไอ้คำว่าถูกนี้คือการที่เราจะทรงสัญญาในลักษณะไหนพิจารณาสัญญาในลักษณะไหนที่จะทำให้เรามีการปล่อยวางตรงนี้คือจึงเป็นประเด็นแต่ที่คิดว่าท่านผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถามมาที่ว่าเราจะพิจารณาอย่างไรอันดับแรกแน่นอนจิตเราต้องเป็นสมาธิแต่จิตเราต้องมีความเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวนี้อย่างที่ข้าพเจ้าย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่คิดอะไรเลยการที่สมองเราว่างๆไปเลยเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งใช่ไหมมันก็เบาส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรายังมีความคิดนั่นนี่โน่นอยู่บ้างมันไม่ได้หมายความว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิแต่ความคิดที่เรามีถ้ามันไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของกามพยาบาทหรือเบียดเบียนไม่ได้ไปคิดร้ายกับใครไม่ได้ไปคิดไม่ดีกับใครอาจจะคิดอยู่แต่ว่าเป็นคิดความคิดที่เรื่องไม่เบียดเบียนเรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วยกามเรื่องที่ไม่พยาบาทอันนั้นก็ถือว่าอยู่ในกรอบของความเป็นสมาธิอย่างเรามาคิดถึงกระดูกของเราอย่างเงี้ยพิจารณากระดูกพิจารณาไงก็เห็นแค่นั้นแหละเห็นกระดูกนะจินตนาการเอาว่างั้นเถอะนะทีนี้ไอ้การจินตนาการตรงเนี้ยอย่างคนไม่เคยเห็นกระดูกจริงๆอ่ะเห็นกระดูกมันเห็นยังไงแล้วก็นึกเอางั้นซะคือนึกเอาอย่างนั้นเนี่ยเป็นอนิจจสัญญาถูกไหมเป็นอสุภสัญญาถูกไหมเป็นการนึกเอาเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนนี่กระดูกเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงกระดูกเอาคุณไปดูตามหลุมศพพิจารณาถึงตรงนั้นอ๋อเคยเห็นแล้วเรียนรู้มาแล้วว่าอ๋อกระดูกเป็นงี้แล้วก็นึกเอาว่าอ๋อกระดูกชั้นก็เป็นอย่างนี้ตัวเราเองก็จะเป็นอย่างนี้ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ความแตกต่างกันตรงนี้ก็คือว่ามีการน้อมเข้ามาสู่ตัวเราว่าตัวเรานั้นก็เป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คือมีการน้อมเข้ามาสู่ตัวนี่ที่หนึ่งสองการคิดนึกพิจารณาถึงคนอื่นก็ตามแล้วคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วคนอื่นเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราก็ไม่ล้มพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่พิจารณาอย่างนี้ได้ทีนี้ประเด็นที่เขาพูดถึงว่าคิดนึกแล้วไปฟุ้งซ่านไปแล้วฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือเพราะว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิประเด็นความที่แตกต่างระหว่างการฟุ้งซ่านกับการคิดนึกไปเพื่อความปล่อยวางเนี่ยก็คือว่าถ้าเราคิดฟุ้งซ่านไปจิตเราไม่เป็นสมาธิเราจะปล่อยวางไม่ได้จะปล่อยวางไม่ได้นะแต่ถ้าเราคิดนึกแล้วพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงผลก็คือเราจะปล่อยวางได้การปล่อยวางนี้เป็นผลมาจากการที่เรามีความหน่ายมีความคลายกำหนัดมันจะปล่อยวางได้มีคลายกำหนัดก็เป็นผลมาจากความหน่ายความหน่ายก็เป็นผลมาจากการเห็นตามจริงเห็นตามจริงก็คือเห็นในอุสุภะเห็นในอนิจจสัญญาต่างๆเหล่านี้จะเห็นในอนิจจสัญญาเห็นอสุภะสัญญาตามที่เป็นจริงได้ไม่เห็นความหลอกลวงของมันไม่เห็นความที่เราจะต้องไปยึดถือในมันจะเห็นมันอย่างจริงจังได้จิตเราต้องเป็นหนึ่งจิตเราจะเป็นหนึ่งได้เอาคุณมีศีลไหมคุณมีความไม่ร้อนใจไหมอันนี้ก็ไปสร้างเหตุกันมานะเหตุมันมาอย่างนี้ถูกต้อง เราจะวางได้แต่ถ้าเหตุมาอย่างไม่ถูกต้องสมาธิไม่มีแต่จิตไม่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวคุณไปคิดนึกมันก็จะเป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านไปอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดในที่นี้ก็คือการน้อมจิตไปพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็น้อมไปแต่การน้อมไปกับการบังคับไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคนที่น้อมจิตไปเนี่ยจะมีสติอยู่นะจะมีสติอยู่คุณจะต้องมีสติในการที่จะน้อมจิตคุณจากที่มีสมาธิแล้วเนี่ยไปในการพิจารณาการมีสติเป็นยังไงคือคุณรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเลยว่าจิตฉันตอนนี้เป็นสมาธินะต่อไปฉันจะพิจารณาด้วยความมีสติคือเปรียบเหมือนว่าเราจะใส่ส่วนผสมลงไปในอาหารที่เราปรุงเนี่ยคุณจะใส่ซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาลงไปในไข่ที่คุณกำลังจะทอดเนี่ยทำไข่เจียวเนี่ยนะถ้าเปิดน้ำจวกลงไปเลยเนี่ยโอ้มันก็กระเด็นเลอะเทอะหมดหรือว่าใส่ส่วนผสมไม่ถูกต้องน้ำปลาหกลงไปเป็นถ้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องแล้วทีนี้จึงต้องค่อยๆทำดังการค่อยๆนี่ก็คือมีสตินั่นเองแต่พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าน้อมจิตไปเฉพาะต่ออะไรอะไรก็ว่าไปแต่พอคุณจิตเป็นสมาธิแล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคายานเป็นต้นน้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณเป็นต้นก็ค่อยๆทําไปแต่ค่อยๆพิจารณาไปไล่มาตั้งแต่ผมเป็นยังไงค่อยๆพิจารณาไล่มาตั้งแต่กระดูกหนังเล็บไล่ไปดังการค่อยๆทําตรงนี้คือการที่เรามีสตินะคือคุณอาจจะพิจารณาทั่วตัวทีเดียวแต่ว่าคุณมีสติตลอดนี่อยู่ที่ความชํานาญของแต่ละคนคนที่เขาทําอาหารชํานาญแล้วเนี่ยเขาใส่เครื่องปรุงโชว์โอ้โหปริมาณมันได้พอดีความรวดเร็วมาสูงแต่เพราะว่าเขามีการทําอย่างชํานาญนะจิตของเราทําให้ชํานาญท่านผู้ฟังเราค่อยๆปรับปรุงส่วนผสมในการทําของเราแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาได้อันนี้คือให้เห็นถึงความแตกต่างนะระหว่างการที่จิตฟุ้งซ่านกับการพิจารณานะมันต่างกันการพิจารณานั้นจะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางความฟุ้งซ่านนั้นจิตจะไม่เป็นสมาธินะการพิจารณานั้นก็น้อมเข้ามาสู่ตัวด้วยนะแล้วก็การที่เราจะไปนึกคิดมันก็ธรรมดาอันนี้มันคือเรื่องของสัญญาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือจิตเราอยู่ในความแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวไหมจะคิดหรือจะไม่คิดก็ตามแต่ว่าอยู่ในกรอบของสมาธิหรือเปล่านี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการน้อมจิตไปนะเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้เป็นเรื่องสําคัญนะอย่างที่ว่าเป็นตัวที่จะควบคุมว่าเอ๊ะตอนนี้ถ้าจิตเรามันพิจารณาแล้วมันเริ่มไปทางฟุ้งซ่านแสดงว่าวิปัสสนามันมากเกินไปนะใส่ความเพียรมากเกินไปแต่ถ้าเราจะเป็นสมาธินิ่งอยู่แล้วมันมีลักษณะความเกียจคร้านเอ๊ะแสดงว่าสมถะมากเกินไปนะเราก็ต้องปรับตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจิตฉันฟุ้งซ่านแล้วนะจิตฉันมันขี้เกียจขี้คร้านแล้วนะสตินี่แหละเป็นตัวที่จะบอกได้เป็นตัวที่จะบอกเราว่าเราจะปรับในลักษณะไหนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะน้อมจิตไปในการพิจารณาหรือยังหรือว่าถึงเวลาที่เราจะมาอยู่กับความสุขความสงบที่เกิดขึ้นในใจนั้นได้ทั้งนั้นเราต้องมีสติอยู่ค่อยฝึกค่อยทำไปหรอกท่านผู้ฟังนั่นมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาได้ที่ข้าพเจ้าอธิบายอยู่เนี่ยก็แน่นอนละเราก็เรียนมาจากที่พระเจ้าสอนใช่ไหมเราเรียนมายังไงเราไปลองปฏิบัติทำดูเราได้ผลเป็นยังไงเราก็มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังในคำถามที่2ของผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ยังถามถึงอาการที่รู้เห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาแต่ว่าลักษณะนั้นจะเกิดก่อนแล้วค่อยรู้สึกตัวใช่หรือไม่หรือบางทีเช่นว่าเรามีปีติเกิดขึ้นเรามารู้ทีหลังว่าเอาน้ำตาไหลแล้วนะหรือว่าเกิดอาการวูบลงไปก็คือเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอาจิตเราเข้าสู่สภาวะนิ่งคือการเกิดก่อนเกิดหลังในธรรมะไว้ในนี้ลำดับขั้นตอนมันก็มีอยู่อย่างที่เมื่อสักครู่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าสมถะวิปัสสนาต้องไปด้วยกันใช่ไหมอันนี้คือมันไปด้วยกันแต่ที่ต้องมาก่อนมีก่อนนั้นนั่นคือเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหตุของการที่เราจะเริ่มทำการปฏิบัติในจิตอันยิ่งนะศีลเป็นเหตุก่อนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในจิตอันยิ่งถ้ามันจะดีขึ้นได้มันก็เป็นผลของเรื่องศีลแต่ที่คุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ถามมาในที่นี้นะคิดว่าเป็นเรื่องของสติมากกว่าแต่ที่ว่าเราจะรู้ มารู้ทีหลังจากที่มันเกิดขึ้นใช่หรือไม่อันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะสิ่งที่ควรจะเป็นคือต้องมีสติอยู่ตลอดด้วยซ้ำอย่างตอนที่เราจะเข้าสู่สมาธิเราจะออกจากสมาธิเราจะดำรงอยู่ในสมาธิเราฉลาดในภาวะต่างๆของสมาธิเนี่ยไอ้คำว่าฉลาดในการเข้าการออกการดำรงอยู่ในภาวะต่างๆเนี่ยอะไรคือฉลาดนั่นคือเราต้องมีสตินั่นเองเราต้องมีสติว่าเฮ้ฉันเข้าสมาธิหรือยังบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวเองออกจากสมาธิแล้วแต่อย่างคนที่ไปฝึกปฏิบัติอย่างเงี้ยก็นั่งสมาธิครบชั่วโมงหนึ่งตีละครั้งกิ้งเง่งเลิกปรากฏลืมตาโผงเลยตัวเองออกจากสมาธิเมื่อไหร่บางทีไม่ทราบแต่หรือนั่งสมาธิอ้าวถึงเวลาเข้ามานั่งสมาธิจิตมันรวมลงไปตอนไหนเนี่ยบางทีไม่ทราบมารู้ตัวอีกทีอ้าวฉันรวมลงไปแล้วและนี้อยู่ที่ว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดก่อนที่จะเข้าระหว่างเข้าไปแล้วแต่ตรงนี้เคยยกย่องท่านพระสารีบุตรแต่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสติสัมปชัญญะตลอดในการที่เข้าชั้นหนึ่งจนชั้นหนึ่งดับไปเข้าชั้นสองนะชั้นสองแล้วเจ้าปีติสุขปีติดับไปนะเป็นเหลือชั้นเข้าชั้นสามสุขดับไปเข้าชั้นสี่นะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดคือท่านนั้นรู้ตัวตลอดเลยว่าสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นแล้วปีติเกิดขึ้นแล้วปีติดับไปแล้วนะสุขดับไปแล้วอุเบกขาดับไปแล้วอย่างนี้นะมีสติอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกไอ้ความว่ารู้เนี่ยแม้ภาษาไทยมันก็งงนิดนึงนะเพราะว่ามีทั้งรับรู้นั่นก็คือวิญญาณใช่ไหมระลึกรู้ก็คือสติใช่ไหมหมายรู้ก็คือสัญญารู้สึกก็เวทนาแล้วยังมีรู้คือความรู้อีกต่างหากนั่นเป็นปริยัติอีกต่างหากโอ้มันเลยงงไอ้ที่รู้เนี่ยอะไรรู้มันถ้าคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพูดถึงคําว่ารู้ในลักษณะของระลึกรู้ข้าพเจ้าต้องยืนยันว่ามันต้องตลอดนะไม่ใช่หลังแต่มันต้องไปด้วยกันเลยล่ะแนบกันไปติดกันไปแต่ถ้ารู้ตัวนี้หมายถึงรับรู้ไอ้การรับรู้คือวิญญาณใช่ไหมมันก็ต้องไปด้วยกันอยู่ดีเพราะว่าอะไรล่ะที่จะเข้าไปรับรู้ไอ้เจ้าปีติก็ตามสมาธิก็ตามการปล่อยวางก็ตามก็ต้องจิตคือวิญญาณคือการรับรู้มันก็ต้องรับรู้ไปด้วยกันตลอดไอ้การที่จิตมารับรู้อยู่ตลอดได้นั่นคือจิตมีสติคือการระลึกรู้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะมามีความหมายรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมาที่ขั้นไหนแล้วอันนี้จะมาทีหลังนะความหมายรู้นี้จะมาทีหลังนะพอเราเข้าไปถึงก่อนแล้วเราถึงจะค่อยหมายรู้ว่าอ๋ออันนี้คือปีตินะถึงเราจะค่อยหมายรู้ว่าอ๋ออันนี้คือสมาธิขั้นไหนขั้นไหนนะถ้าคนฉลาดในสมาธิเขาจะหมายรู้ความหมายรู้นี้จะเกิดมาทีหลังจากผัสสะเกิดขึ้นเพราะถ้าบอกว่ารู้เกิดขึ้นถ้าหมายถึงความหมายรู้คือสัญญาอันนี้ก็ต้องตอบว่าใช่แต่มันจะเกิดภายหลังหรือแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกในผัสสะนั้นๆสมมติสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นผัสสะเหมือนกันมันเป็นสัญญาที่ทําให้เกิดเป็นผลมาจากผัสสะหรือแม้แต่เรามีปีติเกิดขึ้นมีปีติเกิดขึ้นแล้วเราจะมีความรู้สึกในปีตินั้นว่าเป็นอย่างไรเนี่ยซึ่งปีตินี้อาจจะไม่ได้เป็นผลให้เกิดน้ําตาไหลก็ได้นะบางทีปีติก็นิ่งๆไม่น้ําตาไหลก็มีเราอาจจะมามีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขคือบางคนก็ไม่ชอบปีติบางคนก็ชอบปีติบางคนก็เฉยๆกับเรื่องของปีติอันนั้นก็จะเกิดภายหลังจากที่ปีติมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดถึงคําว่ารู้เนี่ยก็ต้องแจกแจงนิดนึงว่าไอ้รู้คําไหนเพราะว่าภาษาไทยมันกำกวมนิดนึงแต่จึงต้องแยกแยะให้ฟังในที่นี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบพระพุทธเจ้าใช้คําว่าการทําความเพียรในจิตอันยิ่งคือการทําความเพียรในจิตอันยิ่งเนี่ยอาจจะทําในอิริยาบถใดๆก็ได้ในรูปแบบไหนๆก็ได้แต่ถ้าเรามานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งแต่ที่แน่ล่ะถ้าเรามีเวลาเราควรจะฝึกแน่ล่ะถ้าเรามีเวลาเราควรจะปฏิบัติจริงๆเวลาไม่ได้มากมายอะไรแต่ทําสัก5นาที10นาทีขอให้มันมีทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะ5นาที10นาทีเรามีอยู่แล้ววันหนึ่งเราทําได้เราควรจะหาเวลาต่างๆเหล่านี้มาทํามาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรามีกําลังมากขึ้นไอ้50นาที10นาทีที่เราใช้ในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยจิตใจของเรานะเวลาที่เราไปปฏิบัติงานการป ฏิบัติหน้าที่ของความเป็นข้าราชการของความเป็นพนักงานหรือว่านักเรียนเป็นครูอาจารย์ใดๆก็ตามเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีกําลังใจมีกําลังจิตเป็นอาหารของจิตในการที่เราจะฝ่าฟันสร้างสรรค์ปีนี้วันนี้ให้มันเป็นวันที่ดีให้เป็นวันที่มีความสุขมีความสําเร็จให้เป็นปีที่รุ่งเรืองมีความก้าวหน้าได้และด้วยกําลังจิตนั่นเองคุณจะรับรู้ถึงความก้าวหน้าความดีความงามในชีวิตในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ได้เนี่ยแน่นอนจิตเราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้ถ้าจิตเราป่วยจิตเราไม่มีกําลังในการรับรู้นั้นก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าจิตเรามีกําลังจิตเรามีความเข้มแข็งในการรับรู้นั้นก็มารับรู้สิ่งที่ดีได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ท่านผู้ฟังโดยการทําเหตุให้ถูกต้องเราเลือกที่จะมีความสําเร็จได้ท่านผู้ฟังโดยการสร้างเหตุแห่งความสําเร็จเราเลือกที่จะมีความดีความงามมีความสุขความสงบในชีวิตได้อยู่ที่เราสร้างเหตุท่านผู้ฟังเราสร้างเหตุมาอย่างดีแล้วทั้งในการปฏิบัติในการสร้างบุญในการให้ทานในการรักษาศีลของเราให้มีความอดทนความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ชั่วคืนชั่ววันบางคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าจะทําได้ในชั่วคืนชั่ววันแต่คุณทําคืนนี้พรุ่งนี้คุณสําเร็จเลยคุณทําวันนี้เดือนนี้ในเดือนหน้าปีหน้ามีความสําเร็จก็มีก็ได้แต่ขอให้เรามีความอดทนอดทนนั่นแหละคือเราชื่อว่าสําเร็จละเพราะมันสําเร็จประโยชน์ของธรรมะของมันมันสําเร็จถึงความที่เราได้ทําแล้วนั้นได้ทําแล้วเราสร้างเหตุแล้วชื่อว่าสําเร็จละผลมันจะเกิดมันเป็นไปตามลําดับขั้นของมันความสําเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทําอะไรถ้าเราทําวันนี้อย่างดีเราชื่อว่าสําเร็จเป็นขั้นเป็นตามไปแต่ในปีใหม่วันใหม่อย่างนี้ข้าพเจ้าก็มีความยินดีที่จะบอกถึงมายืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านั้นทําให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขความสําเร็จความดีความงามในชีวิตได้อย่างแน่นอนและถ้าเราสร้างเหตุอย่างถูกต้องมีสติมีศีลเป็นอย่างดีความสุขความงามจะมีขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอนแล้วก็ให้จำไว้ว่าในการส่งความสุขในปีใหม่วันใหม่อย่างนี้ให้ส่งความสุขกันด้วยกระแสแห่งบุญด้วยการให้ทานก็ได้ด้วยการรักษาศีลก็ได้ด้วยการที่จะพูดดีคิดดีให้แก่กันและด้วยการที่จะแผ่เมตตาคือการภาวนาส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาให้กันชื่อว่าเป็นการส่งความสุขในธรรมวินัยนี้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร